I que hem de veure aquest vídeo a la colònia Pons. Un vídeo que, com ja us hem informat, és el primer d'una sèrie de vídeos que s'han de fer de totes les colònies. Josep Soler, felicitats. Gràcies. Gràcies. Amb això estem d'anar fent aquests vídeos de cada colònia de Porreig. Set colònies, set vídeos. De moment hem fet el de la colònia Pons, que possiblement sigui la més... La que s'hi pot treure més suc. Església, torres, hi ha molt tema. I potser per això va ser la primera d'aquesta sèrie que pretén ser de les set colònies de Porreig. L'Ametlla de Merola, Cal Riera, Cal Vidal, Cal Marçal, Cal Pons, que l'hem feta, Cal Cases, i no me descuido cap, i Cal Prat. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Però tot això significa moltes hores de feina, moltes hores de gravació, però sobretot el que no sap ningú és que el que és més costós encara és l'edició, perquè a l'edició has de fer muntatges, cada una de les imatges surten en el moment adequat i això... Evidentment, hi ha molta més feina a darrere que no pas a davant, diguéssim. A darrere vull dir al peu de l'ordinador, triant les imatges que s'han enregistrat, mirar de lligar-les amb el guió que prèviament s'ha intentat escriure, posar-ho en paper i més tard en veu, un cop ho tens la línia d'àudio, llavors vestir-ho amb imatges, cada cosa que sigui més o menys escaient al seu lloc. Evidentment hi ha moltes hores. Hi ha moltes hores i el més fumut és que hi ha molta feina i sense saber-ne, perquè, esclar, una mica som autodidactes, diguéssim, i no hem anat mai a escola per aprendre'n, i esclar, i volem fer feines importants, perquè a mi em sembla que això a la llarga pot ser una mica de patrimoni important, o sigui, posar el nostre patrimoni amb imatges. Pot ser una cosa que amb els anys pot guanyar amb qualitat, com el vi, diguéssim, que amb els anys guanya, això amb els anys espero que guanyi també. És que volem fer coses d'un alt nivell i sense saber-ne massa. I llavors suplim la falta de coneixements amb voluntat. Avui, però, hem vist aquí que no només ens parla de la colònia, sinó que ens parla també de la documentació de la colònia. Hem vist reflectit les fotografies, una revista, la revista de Cal Pons, que surt bàsicament gairebé al llarg de tota aquesta... Per què? Per què heu incorporat la revista? Bueno, esclar, hem incorporat les revistes que dius amb la part, diguéssim, literària o bé cultural de Cal Pons. Cal Pons s'editava una revista, evidentment era molt cosa d'església i d'esport, que l'esport de Cal Pons era el bàsquet, aquí se jugava el bàsquet, hi havia un camp de bàsquet aquí prop de Cal Vial, jo encara me'n recordo com hi jugaven, per cert, un jugador de bàsquet d'aquells temps era assegut aquí a la sala. Doncs hem incorporat coses culturals, quan parlàvem de cosa cultural, com quan es parlava del tema arquitectònic, evidentment s'ha vist els edificis, i quan parlem de la forma de vida actual, es veu actualment que hi ha Cal Pons, que encara hi ha alguns negocis que funcionen, vull dir, no està tot mort, hi ha algunes coses que funcionen, hi ha una potent associació de veïns que fa moltes activitats. Viva mostra, el tenim aquestes festes del Roser i d'altres que se'n fan, i vull dir, cada cosa del tema diferent que es parlava, intentàvem anar a buscar els referents d'aquell tipus. Si parlàvem d'homenager, alguna persona que hagués estat homenager, aquelles fotos d'aquelles noies que havien estat homenager, avui ja són mares o més aviat iaies, i és clar, vull dir, tot plegat ha sigut una feina de recopilació, diguéssim, de fotos antigues que molt amablement ens han cedit i imatges actuals en vídeo que s'han agafat a diferents èpoques de l'any, primavera, estiu, hivern, perquè aquí és una mica de tot, el dia que baixava el riu Gros, hem anat a veure que baixés el riu Gros, que es veigués que a vegades el riu baixa tèrbol i baixa molta aigua. Un altre dia, perquè hi havia boira, hem dit, mira, avui aquest dematí de boira serà maco. Un altre dia, que era l'hivern, que hi havia una gran glaçada. Ho dius, clar, ha sigut una feina de molts dies, però les feines quan es fan de gust no es consideren feines, es consideren més aviat distraccions. Però de quantes hores parlem que podria costar muntar aquests 45 minuts? Bueno, jo no les he, de fet tampoc les he calibrat ni m'ho he mirat ni molt menys. Vull dir. Com vol dir que treballes per això? Bueno, sí, he treballat un any, però és clar, vull dir, amb intervals, no sempre constantment fent això. Ara mateix, per exemple, estem fent Calmarsal ja, no? També podria dir que he treballat 2 anys, però no és veritat, perquè vull dir, hi treballo uns quants dies seguits i llavors potser em surten d'altres coses. Ara, per exemple, ha vingut l'estiu hem deixat aparcat, de vacances, hem fet coses de vacances, ara l'estiu sempre hi ha més moviments, hi ha més ganes de fer d'altres coses i llavors allò ho deixes una mica aparcat. Ara ja tornarem a engravar, diguéssim, i tornarem a engegar. I de tot això jo volia dir una cosa, volia dir que a mi el que em fa molta gràcia és recuperar aquell llenguatge de la fàbrica, aquell llenguatge que la gent de dintre la fàbrica, la manera que es parlava normal dintre la fàbrica, el contramestre o posa peces, que baixar el balancer, que se m'han callat no sé què, que la pua, que el cono, aquelles paraules, que la llançadora, que si la cigonya, que si el manyà, aquestes paraules que n'hi ha 300.000, doncs mirar d'anar-les incorporant de mica en mica a dintre aquests capítols per una mica per fer recordatori del que vam ser, del que som i del que serem. Josep, aquesta, com dèiem, això només és pràcticament un gran de sorra del que ha de ser tota aquesta col·lecció. Per quan t'has fixat acabar-la? Jo, si ho acabés i encara fos viu, ja estaria content, perquè avui dia a vegades dic, poder no tindràs temps a la marxa que portes. Vull dir, no ho sé, vull dir, no m'ho he acotat, diguéssim, no? El dia d'acabar. Jo el que sí que intento fer és quan trobo algú conegut, sobretot de diferents colònies, intento entablar conversa, intento que m'expliquin coses, fer-los el comentari de què s'està amb aquest tema, que anirem a treballar la seva colònia, que esperem la seva col·laboració i de molts veïns, que sense ells evidentment seria impossible, i llavors destacar els trets diferencials de cada colònia. Cada colònia té el seu especial, oi? Cada colònia té unes coses que dius, ostres, aquí sí i allà no. Per exemple, per dir alguna cosa, ara estem fent Calmarsal. Calmarsal dius, hi ha trets diferencials? Doncs clar que n'hi ha. Per exemple, Calmarsal és una zona de moltes fonts, tan simple com les fonts. Hi ha un pilot, la Font de la Granja, la Font de la Gota, la Font Lluny, la Font de la Pinassa, vull dir, altres, la Font del Senyor Papet, la Font de la Roda, que s'han perdut algunes. Vull dir, és una zona de fonts, se'n pot parlar d'aquests temes. El mateix bé que es parli de les fàbriques, de la barriada, vull dir, és molt extens, el tema és molt extens i, esclar, a vegades falta documentació també, i vull dir, i llavors classificar-ho tot molt bé, perquè a vegades els arbres no ens deixen veure el bosc amb tot això. I l'objectiu quin és, Josep? L'objectiu final d'aquesta... Que això es passi, per exemple, en un centre com aquest, quedi, i que la gent que vulguin conèixer el pont, doncs que vinguin a veure això. Jo sempre dic que l'objectiu final no el sé, el resultat d'això no el sé. Jo el que tenia clar és que ho volia fer. Perquè una vegada el meu fill em va dir, en lloc de fer tantes tonteries, el que hauries de fer és un reportatge de les colònies. I vaig pensar, doncs té raó, quan et jubilis ho faràs. I ara que ja estic jubilat, doncs ara és l'hora de dedicar-m'hi el temps que pugui. I estic fent això. O sigui, la finalitat que tindrà tot això, bueno, de moment el que volíem és fer-ho, que quedi pel dia de demà, perquè els nostres, els que vinguin a darrere nostre veguin que són coses que van existir, que van ser importants, importants per a nosaltres, que va ser la vivència de moltes persones, de moltes persones, de moltes famílies, famílies que venien de pagès, famílies que venien de poblets allunyats. El cas del meu pare mateix, van venir de Sant Llorenç de Morunys. El meu pare va venir a la Colònia Pons a cavall d'una mula quan tenia 2 anys. Vull dir, esclar, això són coses que et toquen. Són coses que et toquen i que realment fan que un dia determinat decideixis apostar-hi, no? I per això tu ho has fet. Sí, vull dir, semblava... Esclar, jo tota la vida he treballat a la fàbrica. Jo he treballat 50 anys a la fàbrica. El tèxtil, concretament. El fàbrica, el tèxtil, evidentment. Aquí les fàbriques són tèxtils totes. No, treballat... Per definir, perquè clar, potser ja hi haurà alguna persona que estarà escoltant això i dirà de quina fàbrica parlem. Parlem de fàbriques tèxtils, que és el que teníem aquí a Llobregat. Correcte. Jo tota la vida he treballat al tèxtil. Vaig començar d'aprenent de manyà a Cal Marçal. Vaig fer l'aprenentatge de manyà, després vaig anar com molta altra gent mentrestant estudiava i tal, llavors vaig anar a la muntura, que era una cosa clàssica, els manyans que anessin a fer de muntadors, vaig fer uns anys de muntadors, llavors em vaig tancar, la paraula tancar volia dir quedar-se en una fàbrica, em vaig tancar a Cal Rosal i vaig ser uns quants anys, llavors vaig fer una aventura que no va anar bé d'anar fora, bueno, me'n vaig tornar cap aquí i he passat molts anys treballant a Cal Riera, a Cal Manent, i fins que m'he jubilat. Però esclar, he treballat tots aquests anys a fàbrica, vull dir que el tema fàbrica el conec i sóc aficionat a fer pel·lícules de vídeo. Llavors, si ho ajuntes una mica tot, et surt el reportatge de les colònies, no falla. No falla, perquè més enllà de les colònies hi ha aquesta vida cultural, aquesta vida impressionant, doncs, que s'hi troba a cada un dels racons. Perquè més enllà del que es pugui dir, les colònies han sigut centres vius, centres de molta capacitat intel·lectual, a vegades trencada, però que realment... I amb moltes iniciatives. I veiem, per exemple, i s'ha pogut veure amb aquest document, i tu, Josep, ho estàs també descobrint, possiblement amb altres colònies que no has tingut el temps suficient per ser-hi com has estat a Cal Pons, no? Sí, bueno, esclar, queden moltes coses al tinter, que hi ha moltes mancances, moltíssimes. Podríem fer reportatges d'hores i hores i hores i anècdotes boníssimes. Ara mateix estic pensant en que amb això que deies de la vida cultural de les colònies no solament era la fàbrica, hi havia una vida cultural també. I hi havia una persona d'una colònia que era molt aficionat a llegir, i comprava llibres i llibres grossos, pesants, i aquests llibres li pesaven a les mans per llegir-los, i es va fer un faristol de fusta per poder llegir bo i dret i que no li pesessin a les mans. Això és una vivència d'aquí, de les colònies, vull dir, i és una tonteria si vas a mirar, però és que n'hi ha tantes d'aquest tipus. Vull dir, jo recordo tenir fotos de les meves tietes, de les meves ties quan eren joves, d'aquí Cal Pons, que feien teatre. Estem parlant de 75 o 80 anys enrere, oi? Feien teatre i encara hi ha alguna foto d'allò que feien la Carbonera, o em sembla que era la Carbonera, no? I m'explicaven, i coses que et fan gràcia, dius, caram, aquells temps semblava que no hi havia medis per res, però ja es feien coses, ja es cantaven caramelles, ja es ballaven sardanes. Aquí al vídeo hi ha un parell de fotos que la gent, pràcticament suposo que ningú haurà sabut què eren aquelles fotos. Una, es veu un estendard amb 4 persones assegudes, 2 asseguts i 2 drets, és l'estendard del coro del Cal Pons, i el meu besavi està assentat allà a terra amb aquest estendard del coro, i tinc entès que van anar a cantar a Madrid m'havien explicat a mi, vull dir, jo no ho tinc documentat això, però vull dir aquells temps que no hi havia, que només hi havia el tren, i encara vull dir, el tren amb carbó i funcionant molt lentament, imaginem-se, un viatge seria com ara anar a la Patagònia o més lluny encara, si ho anem a apurar. Vull dir que activitats aquestes n'hi havien. Una altra foto que s'ha vist, el reportatge, que molta gent suposo que no hauran sabut gaire què, era una colla de sardanistes. Tenia jo tres tietes, dos tiets, i el meu pare, que encara no tenia edat de ballar sardanes, que era un marrec, i era la colla que ballaven sardanes. A darrere d'aquesta foto està escrit, era el 10 de juny de l'any 1933, era la Patum de Berga, i estaven guardits de catalans i catalanes amb la baratina, la faixa i tot, i van anar a ballar sardanes a la Patum de Berga. I això m'ho havien explicat a mi quan era jove i ara he pogut recuperar la foto. I doncs són coses que fan gràcia. I un pilot de petits detallets d'aquests són els que han omplert el got per poder fer aquest reportatge, aquest documental, que intentem que es pugui veure, que sigui decent. Josep, i tot això, el suport, hi ha suport, tens suport també econòmic que t'ajudi a fer això, perquè algú va pensar, això no val res, això són moltes hores, molta feina, però també molt material. Sí, vull dir, això el material, bueno, les hores ja ni en parlem, oi? I el material d'això doncs me l'he pagat tot jo perquè jo tinc molt clar que les coses s'han de fer coses econòmiques i jo he intentat fer-ho amb el mínim de gasto possible. Però esclar, un mínim de materials si són, i viatges a cau pots amb cotxe, jo podria fer 100 o 200. Esclar, vull dir, uns gastos hi són, però malament, per anar a buscar suports, malament. Josep, i el futur? El futur per on passa d'aquests documentals? Com dèiem abans, t'agradaria a tu que a l'Ajuntament o al Parc Fluvial o al Consell Comarcal hi fos, doncs comprés precisament, o comprés o adquirís amb col·laboració o com sigui aquests documentals per ser això, perquè la gent quan volgués els pogués veure? Bueno, jo estic obert a tot, jo no em tenc res, jo sóc d'aquells que sempre m'agrada més obrir portes que no pas tancar-ne. Vull dir que estic obert a totes les iniciatives. Jo al principi el que he fet és aquest petit documental, i repeteixo, amb col·laboració amb tots els companys, i n'hem fet unes petites mostres amb DVD que els posem a la venda a un preu mòdic de 12 euros. I hem fet això perquè tothom que ho vulgui tenir a casa de record, o que ho vulgui enviar amb aquell parent que viu a Argentina, o que no sé què, això sí, ara vull dir, jo per anar a empaitar Consell Comarcal o Diputació o tot això, doncs tampoc m'ho he plantejat, les coses estan com siguin. Josep, et desitgem molta sort, ja saps que pots comptar amb Ràdio Porreig doncs al teu costat pel que sigui, i bé, de veritat, molts encerts, no tiris la tovallola, continua, ara cal Marçal, després cal Riera o l'Ametlla de Merola o cal Prat o cal Cases, etc. Totes les colònies són patrimoni de Porreig, totes les colònies són, encara que no ens ho han fet, patrimoni de la humanitat. Moltíssimes gràcies. Molt bé, moltes gràcies, Josep, i seguirem a la tasca.